30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 8 marca, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. 3-letnia Amelka i jej mama opuściły komendę policji w Ostrołęce. Ponad 800 interwencji strażaków z powodu wichur. Amerykańskie piłkarki podały do sądu własną federację. Powód to różnice płac. 3-letnia Amelka i jej matka opuściły komendę policji w Ostrołęce. To właśnie w tym mieście dziś je odnaleziono. 25-latka i jej córka były poszukiwane od wczoraj, po tym jak zostały uprowadzone na jednym z białostockich osiedli. Policja informuje, że obie są zdrowe, zostały zbadane przez lekarza, otrzymały także pomoc psychologiczną. Obecnie są w drodze do prokuratury w Białymstoku. W sprawie porwania zatrzymano ojca dziewczynki i jeszcze jedną osobę, która mu pomagała. Od pewnego momentu początkowego przyjęliśmy jako bardzo prawdopodobną wersję, że w tym uprowadzeniu uczestniczył ojciec wraz z co najmniej jednym wspólnikiem. Namierzaliśmy też tą osobę, mieliśmy wytypowaną i nie wykluczamy, że może dojść jeszcze do kolejnych zatrzymań oprócz tych dwóch mężczyzn. Informował Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji. Poszukiwania dziewczynki i jej matki były prowadzone w całym kraju. Uczestniczyli w nich policjanci, strażnicy graniczni i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Na drogach prowadzone były kontrole, powiadomione zostały służby graniczne. Po raz trzeci policja uruchomiła tzw. Child Alert, wykorzystywany na wypadek poszukiwań zaginionych dzieci. Zmieniamy temat. Wichury wciąż dają się we znaki. Z ich powodu strażacy interweniowali już prawie 850 razy. Najczęściej w województwie kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i warmińsko-mazurskim, mówi rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Interwencje strażaków związane są przede wszystkim z usuwaniem setek połamanych i powalonych drzew, które tarasowały i tarasują wiele ulic, dróg, a także szlaków kolejowych. Strażacy również zabezpieczają naderwane elementy konstrukcyjne budynków oraz uszkodzone reklamy. W wyniku dzisiejszych nawałów dwie osoby zostały ranne. To osoby, które podróżowały samochodem w Połczynie Zdrój, a na które spadło drzewo. Na dzisiaj synoptycy w dalszym ciągu przewidują występowanie wichur głównie w centralnej i północno-wschodniej Polsce. Według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa około 12 tysięcy gospodarstw domowych zostało pozbawionych dostaw prądu. Ważącą 250 kg bombę z czasów II wojny światowej znaleźli robotnicy na placu budowy przy ulicy Braniborskiej we Wrocławiu. Teren, gdzie znaleziono niewybuch, został zabezpieczony przez policję. Saperzy, którzy przybyli na miejsce, stwierdzili, że nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Niewybuch ma jutro zostać wywieziony na poligon. Akcja saperów ma się rozpocząć o 8, a zakończyć o 11. Władze miasta proszą, by na czas akcji mieszkańcy pobliskich nieruchomości w promieniu 400 metrów od niewybuchu opuścili swoje mieszkania. Ratusz przygotuje autobusy, które posłużą za ewentualne schronienie na czas ewakuacji. Będą one dostępne przy ulicy Poznańskiej i na placu Solidarności. Na koniec jeszcze w tym serwisie zagranica. Piłkarska reprezentacja kobiet Stanów Zjednoczonych skierowała pozew sądowy przeciwko Amerykańskiej Federacji Piłki Nożnej, zarzucając tej organizacji dyskryminację. Według piłkarek przejawia się ona w znacznie niższych wynagrodzeniach za taką samą pracę. Działacze piłkarscy wskazują jednak na znacznie wyższy budżet męskiej piłki nożnej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Pozew przeciwko Amerykańskiej Federacji Piłki Nożnej trafił do sądu w Los Angeles. Złożyła go cała drużyna 28 zawodniczek kadry narodowej. Piłkarki twierdzą, że są dyskryminowane ze względu na płeć, ponieważ zarabiają znacznie mniej od mężczyzn, mimo iż wykonują te same obowiązki. Podkreślają, że rozegrały więcej spotkań od kolegów piłkarzy i odnosiły większe sukcesy na arenie międzynarodowej. Uważamy, że walka o równouprawnienie płci w sporcie jest naszym obowiązkiem, stwierdziła napastniczka drużyny Alex Morgan. Amerykańskie piłkarki wskazują, że podczas Mistrzostw Świata w 2014 roku drużyna męska otrzymała premię w wysokości 5 400 000 dolarów, mimo że odpadła w 1/16 turnieju. Tymczasem one, zdobywając tytuł mistrzyń świata w 2015 roku, dostały do podziału tylko 1 700 000, czyli trzykrotnie mniej. Eksperci zwracają jednak uwagę, że na różnice w wysokości wynagrodzeń i premii mają wpływ przede wszystkim warunki rynkowe. Piłka nożna mężczyzn jest bowiem znacznie bardziej dochodowa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i w sobotę sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu, a wysoko w górach także śniegu. Porywisty wiatr początkowo nad morzem, a jutro wysoko w górach. W nocy od 0 do 4 stopni, jutro na północy 7, w centrum 11, a na Podkarpaciu 12. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Niedawno do studia imienia Agnieszki Osieckiej przyjechał Pablo Paweł z Ludzikami. Zagrali koncert, dali z siebie wszystko. Był to taki ogień, że został po nich tylko popiół. A przecież stoisz taki młody i

Nowa płyta grupy Red Box w drodze. This is what we came for. 6 oczek do góry, 2 tygodnie na liście, dziś na miejscu 23. 1936 wydanie listy. Nowa płyta, ostatnia nowa płyta Cranberries. All Over Now, 7 tygodni na liście, bez zmian na 22. All Over Now, nomen omen, wszystko skończone. The Cranberries, 7 tygodni na liście, 22 pozycja obroniona. Trzecia i ostatnia dziś. Nowość na 21. Zamki na piasku, Lady Bang i Kasia Kowalska.

wyparte farsze. A przecież stoisz... Karwowski, Pablo Paweł i Ludziki, 27 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 18. No i znowu oczko w dół, 12 tygodni na liście, dziś na 17. You're the One, Greta Van Fleet. You're the One, to ty, jedyna Greta Van Fleet w tym tygodniu na miejscu 17. A propos 17 tygodni na liście, dziś na 16. Back on the Dance Floor, Mark Knopfler. Hand me down my smokeless 41. We're gonna look so sharp when we walk in. They're gonna be just like home. We're going for the major comeback, for the mother load, the mighty score. We'll be the toast of every knocked-out boogie shack. And now we're back on the dance floor. Back on the dance floor. Back on the dance floor. Going all the way is the only way to go. The only game in town. Back on the Dance Floor, Mark Knopfler. Ja już czekam na następnego singla z tej płyty, bo świetna jest. 17 tygodni na liście, dziś na miejscu 16. Strefa spadku, kończymy ją. 21 tygodni na liście, na 15. Odprowadź, Mela Koteluk.